دسواں دن جب شروع ہوتا ہے جو عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن بھی مسلمانوں کو حکم دیا 10 کام آپ کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ نہ بھولیے گا، فجر کی نماز با جماعت ادا کیجئے، اس کے بعد غسل کیجئے، غسل کرنے کے بعد مسواک بھی کیجئے، اس کو بھی نہ بھولیے گا، خوشبو استعمال کیجئے۔ اور چھٹا کام، اچھا لباس پہننا سنت ہے، کہنا یلبس احسن ثیابی، بناوٹی تقوی اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے پھٹے پرانا لباس پہننا اللہ کو ناپسند ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نیک ہو نیا لباس تمہاری نیکی کو ختم نہیں ہونے دے گا، اگر تم برے ہو تو پھٹا پرانا لباس پہننے سے تم اچھے نہیں بن سکتے۔ رب تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ چھٹا کام، اچھا لباس پہننا۔ ساتواں کام، پیدل عیدگاہ کی طرف جانا۔ اور ساتویں کے ساتھ آٹھواں کام، پیدل جانا ہے تو ذرا وقت پہ جانا ہے۔ اتب کی صحابہ تو گھر سے غسل کر کے ہی فجر کی نماز پڑھنے کبھی آ جایا کرتے تھے۔ آٹھواں کام، جب عید پڑھ کے واپس آئیں تو راستہ بدل کے آنا۔ نواں کام، وہاں اسلحے کی نمائش نہ کیجئے گا۔ ہاں اگر سیکورٹی کے لیے بندوبست کیا جائے تو جائز ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر دشمن کا ڈر ہو تو پھر تیر تلوار ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ دسواں کام، اور بہتر یہ ہے کہ انتظامیہ سے گزارش کی جائے، فردی اس طرح اسلحے کی نمائش برائیوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ دسواں کام، جب عیدگاہ پہ جاؤ تو وہاں جا کے نہ عید نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھنی ہے، نہ عید پڑھنے کے بعد کوئی رکعتیں پڑھنی ہے، بلکہ عید پڑھنے کے بعد گھر آ کر 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ بھی پڑھیے۔